Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şifa-ı Şerif dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mevzumuz neydi? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hilmi, güzel huylarından bahsederken acele ceza vermemesi, sabretmesi, tahammül etmesi, sabırla da kalmayıp affetmesi, affetmekle de kalmayıp şefkat etmesi, şefkatle de kalmayıp dua etmesi, yani kafirlere, kendisine eziyet edenlere bile hidayet duası yapıyor. Ölmemiş kafire hidayet duası yapılır. Mağfiret duası yapılmaz. Yani ya Rab affet. Affet bu kulunu denmez. Yahudi Hristiyan'a veya kafire. Yahudi Hristiyan olmayan Müslüman geçinen de çok kafirler var. İnkarcılara ya Rabbi bunu mağfiret et, bağışla denmez. Ancak hidayet et. İslam'a getir, ıslah et denir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi kavmimi mağfiret et. Allahümme ufirli kavbi feynum la ya'lemu. Bir rivayette kavmimi bağışla, onlar bilmiyorlar. Burada manayı doğru anlamak lazımdır ki maksadı onları affetmesi için Allah'a dua etmek değildir. Maksadı nedir? Ya Rabbi onları mağfiretine ehil eyle. Yani affedeceğin kullarından eyle. Affedeceğin kullarından olmak için ne olmak lazım? Müslüman olmak lazım. Onun için affet ne demek? Yani affedecek hale getir. Çünkü Müslüman olursa affedersin. Günahlarını bağışlarsın. Manası vardır. Şey de olabilir tabii, Mekke dönemi ise Mekke döneminde müşrikler için af istemek yasaklanmamıştı daha. Sonra müşrikler için affet istemek مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُولِي قُرْبَى ayetiyle Tevbe suresinde nazil oldu. En yakın akrabaları da olsa Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin müşrikler için istiğfar etmesi, yani af istemesi sahih değildir. Bu ayet nazil olduktan sonra tabii bağışlama talep etmedi. Fakat bu hadis-i şerif kavmi için yaptığı dua ya Rabbi kavmimi hidayet et. Fenum la alemin, onlar bilmiyorlar manasıdır. Hidayet et deyince bunda zaten anlaşılmayacak bir şey yok. Hidayet şu anda bütün gavurlar için isteyebiliriz. Ama bazı manalara göre de bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi şeyi değil. Başka bir peygamberden bahsediyor. Buhari'de öyle geçiyor. Yahki Nebi Emnel Enbiya peygamberlerden birini anlatıyordu diyor. Ravi diyor ki peygamberlerinden birinden bahsediyordu. Darabehu kavmu fedmehu. Nuh aleyhisselam da olabilir. Kavmi onu dövdüler ve kana boyadılar. Ve kul ve yemsahu dema an vecihi ken yanzuru ila nebi minel enbiya. Yani sanki peygamberlerden birinin işini görür gibiyim diyor. Yani bir geçmiş peygamberlerin birinin başına geleni naklediyordu. Hikaye etmek nakil demektir Arapçada. Kavmi ona dayak attı, onu kana boyadı. Yemsahu dema an vecihi, kanı yüzünden siliyordu bir yandan. Fevekul bir yandan da diyordu Allahümme gfir li kavmi fennem la alemun. Kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı, böyle yapıyorlar. Bu yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke müşriklerine mağfiret duası değildir. Geçmiş peygamberlerden birinin ümmetine yaptığı duanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından naklidir. Naklidir. Bir böyle izah vardır. Bir işte bu mağfiret istemek yasaklanmadan önce olabilir. Çünkü sonra nesk ediliyor. Yeni hüküm geliyor. Onu bir daha yapmaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli olduğu için onların da bağışlanmasını istiyor. Fakat esas doğrusu mana geçen hafta da sonunda söylediğim üzere derste yani ya Rabbi benim kavmimi hidayet et. Çünkü onlar bilmiyorlar. Hidayet herkese istenir. Bugün dünyanın en büyük yavru için yaşıyorsa hidayet ümidi var. Ölmemiş candan ümit kesilmez. Ama eğer ki mağfiret et duası da var bazı rivayetlerde, Onun da manası şudur. Ya Rabbi bunları bağışlanacak hale getir. Çünkü şu anda mağfiret etmezsin. Kafirleri bağışla. İnnallâhe lâ yeğfirû en yüşrake bihi. Şirki bağışlamayacak. Kesin kararım var. Ama bunları bağışlanacak hale getir. Yani Müslüman et. Mana budur. En doğru mana budur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesi var? Merhamette zirveye ulaşmış. Şimdi burada bazı örnekler sayacak. Kazı Yaz Hazretleri Şifa-ı Şerif'te. Şifa-ı Şerif'in işte tarihçesini yazan bir kitap şu anda elime geldi. İmam Cafer Kettani'nin olacak. Tabii Şifa-ı Şerif'i okuttuğumuz için, ders yaptığımız için, çok da heves ettiğimiz için kitabı yani hemen hemen bir bakayım derken dibini çıkarttım yani. Bak, hepsini okudum kitabın. Size oradan inşallah bir hazırlık yapacağım. Şimdi Şifa-ı Şerif basıldı ya, yani alıyorsunuz, arabalara koyuyorsunuz. Onun olduğu araba Allah'ın izniyle kaza yapmaz, onun olduğu gemi batmaz. Şihab Hazretleri bunları açıklıyor. Zaten ben kaynağını vermişim orada. Fakat daha havas geldi. Yani Şifa-ı Şerif'in özellikleri, özellikle hastaların şifası için okunması. Yani hemen hemen Osmanlı onu Kur'an-ı Kerim şeklinde. Satırı fazla olabilir ama tertip etmiş. Şimdi onu biraz sizin okuyacağınız şekilde satırlar küçük geliyor belki size. Biraz daha hastalara okumak isteyenler için. Harekeli zaten de. Yine de zordur insanlar. Kur'an'ı da zor okuyorlar. Yanlış okumamak lazım harekeleri. Onu bakacağım. Birkaç tane de farklı matbaadan yani Osmanlı zamanındaki baskılar. Bendeki matbaa Osmaniye midir nedir size bastığım. Öbürlerine de bakalım da bir mukabele yapalım. Biraz yani öyle hassaleri Şifa-ı Şerif'in orada zikrediliyor. Tabii kitabın başına ben 20-25 sayfalık bir alimlerin görüşlerini aktarmıştım. Ama şimdi o kitaptan biraz inşallah niyet ettim. Tarihçesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok yazılmış ve okunmuş kitap. Kur'an-ı Kerim'den sonra. İslam aleminde Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok yazılmış ve okunmuş kitap. Ondan sonra Delail-i Hayrat geliyor. Her evde var. Yani Osmanlı zamanında her evde var. Mesela Bukhari her evde yok. Şu adam hoca diye bir şey değil yani. Türk Osmanlı adam. Arapça bilmiyorsa Bukhari okuyamaz ki. Ancak Osmanlıca tercümesini okur. O Osmanlıca yazılarıyla. Mesela Bukhari her evde yok. Müslim her evde yok. Dikkat et. Bukhari çünkü alimlere hitap ettiği için her evde yok. Şifa-ı Şerif Osmanlı'da her evde var. Delail-i Hayrat her evde var. Bu çok önemli. Yani Allah'ın onu o esere kalplere kabul koymuştur. Bütün herkes niye alıyor bunu? Hastalar okuması bakımından orada çok havas zikrediliyor. Şimdi biraz dersi hazırlayamadım yani şey o kitaptan yani. Buradaki ders hazır da. Oradan bakacağım inşallah. Belki dergide bir yazı yaparım bir dahaki aya. Tercümeler yaparım. Güzel bir konudur yani. Güzel bir konu yaparım. Sonra da kitap çünkü elimizde var. Baskıya bir daha gitmeden evvel onu tertip yaparız, baskıya koyarız. Çünkü baskı birkaç sene sürüyor eldeki mevcutun bitmesi. Onu bekliyoruz tabii arkadaşlar bu işi tabii. Ben ilgilenmiyorum şeylerle, basım işleriyle. Dolayısıyla ona ekleriz. Şimdiden biz yazımızı hazırlayalım. Yani öyle hastalara şifa olduğu zikrediliyor ki böyle kanser, manser hiçbir şey değil yani. Kanser hiçbir şey değil. En ağır hasta öldü denen hastaların başına okunuyor. Bittiği anda adam iyileşiyor yani. Şifa-ı Şerif böyle bir şeydir. Hadi adı Şifa-ı Şerif ya. Tabii ki buradaki şifa hastalara şifa anlamında koymadı onu. Kalpteki hastalıklara şifa. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında onun haklarını bildirme hususunda. Bu kitabın adı nedir? Eşşifa bitarifi hukukil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın Efendisi'nin bizim üzerimizde hakları var. Mesela bu kitabın sonuna doğru derslerimiz Allah hatmini de müyesser etsin. Hatmettiğimiz günleri göstersin. Yani bir bayağı sürer. Bir 5-10 senelik iştir. Her hafta yaparsak o da. Ya Şifa-ı Şerif bir de ben çok gevezelik yapmazsam tabii. O da var. Arada dır. Çok konuşuyorum çok. Babam çok kızıyor bana. Ama konuşuyorsun diyor. Beni hiç konuşturmuyorsun diyor. Siniri bozuluyor buna ya. Adam da haklı yani. La sus da. Yani Şifa-ı Şerif'in dersine başka bir şey katmak istemiyorum. Şimdi öbürlerini de katmak istemiyorum. İşte sinirlendiriyor beni bu Halk TV bilmem ne konuşuyorum. Yoksa daha katmak istemiyorum. Yani hele bu derslerin vakti kısa. 45 dakika bir saat arası. Onun için öbürü gibi önüm açık değil. Derse bir şey katmıyorum. Ama burada şimdi Şifa-ı Şerif'le ilgili bir konuşsa. El Medhal herhalde. Kitabın adı yani. Unutursam bu dersi dinleyene bana hatırlatsın. Oldu ki unutuyorum bir ay iki ay sonra. El Medhal ila Kitab-ı Şifa. Şifa-ı Şerif kitabına girizgah yapan bir kitap bu. Yani tarih-i Kitab-ı Şifa. Yani Şifa kitabının tarihçesi. El Medhal mi adı? Doğru okuduysam lazım ha bu kitap. Tarih-i Mufassalun. Mufassal bir tarih. Cafer-i Kettani dedim yanlış. Muhammed Abdülhay Kettani. Bu Cafer'le bu Kettaniler de çok bir sülaledir. Berzenciler de öyle. Hepsi de kitap yazmış mübarek adamlar yani maşallah. Allah tabii kabirlerini nur etsin. Muhammed Abdülhay el-Kettani el-Haseni. Bizim Seyyid İbrahim'in bunlar akrabaları işte. Yani Mağrib Evliyası. Bu zat kitap yazmış buna. Tabii bayağı vefatı ne var şeylerse. Efendim bayağı 60 senedir vefatı yani eski yine vefatı. Ne zaman yazmıyorum. Tarih-i Mufassalun tafsilatlı bir tarih yazmış. Kitab-ı Şifa. Şifa kitabına ve makutu havlehu bir de şifanın şifa hakkında yazılanlar. Onu elleriyle istinsak edenler o zaman matbaa yok. Bir alim 49 tane şifa yazmış. 49 tane. Ben daha ne kadar yaşayacağım belli de bir tane yazamadan ölürüm. Belli ki yani. Nasıl yazacağım? Büyük kitap. Ve inayetül ümmetil Muhammediye diye bir. Ümmeti Muhammediye'nin yani bizim ümmetimizin şifa kitabına verdikleri değerler. Yani ne kadar ümmet ilgilenmiş bu kitapla. Bu kitabın kaynakları nelerdir? Hangi imamlar, büyük alimler Ramazan'da özellikle şifa dersi okutuyormuş? Allah Allah. Ramazan'da şifa dersi. Biz olmazsa şifa dersini ilerletelim Ramazan'da. Her gece bir ders yapacağız ya. Dereden tepeden konuşmayalım. O zaman bir tanesini şifaya ayıralım. Gece 1 ile 2 arasında yapacağız. Bir iftardan evvel yapacağız inşallah canlı. İnşallah bir de gece 1 ile 2 arası yapacağız. Yani bir saat. Ramazan'da her gece var. İnşallah. Belki o zaman sırf şifa dersine devam edelim ya. Daha feyizli olur. Hem dersimiz ilerler. Hatim görelim yani. Ne zaman hatim yapacağız ya? Bu kitabın işi zor. Şimdi burada çok tabii ilimler var. Ondan sonra efendim buradan size çok ilimler yazmayı düşünüyorum. Bir dergi yazısında rahat çıkar inşallah. Yani öyle bir mesela diyor ki İbnül Mekkari Hazretleri diyor şifa kitabının bereketi görülmüştür. Nasıl bereketi görülmüştür? Efendim asla şifa kitabının bulunduğu mekanda zarar vakı olmaz. Dükkansa dükkan. Arabaysa araba, gemiyse gemi. Zarar diye bir şey yok orada. Şifa kitabına itibaren. Ve la tuğrakı sefine dükkanı fiyan. Nerede bulunduysa bulunduğu bir gemi batmaz. Ve ne vidakara o meriyiz. Bir hasta onu okusa kendi. Ev kur yani yahut ona okunsa. İşte onun için biraz bakacağım şimdi biraz bizim bastığımız tabii küçük tıpkı basımı Osmanlı'nın baskısı. Eğer ki okuyanlar hareketleri göremiyor biraz daha büyük punto. İstiyorlarsa çünkü bu şifa için okunacak tek kitap yani Kur'an'dan sonra. Yani Kur'an'dan sonra hani bu kitabı oku şifa bulursun denecek tek kitap yani. Okusa ona hasta yoksa şafaullah Allah ona şifa verir. Ve mimma cürribe. Bu kesinlikle denenmiştir diyor. Bunu söyleyen İbnül Makkari Hazretleri yani. Daha bunu söylediği mesele 600 senelik evvelki kitapta yazıyor. Kesinlikle denenmiştir ve kâne bütülye bimâlâdın fekarâhu. Bu zat da hastalığa müptela almış. Bunu okumuş. Feâfâullâhu. Allah ona kesinlikle afiyet vermiştir. Şihab Hazretleri, Şihab-ı Kafacı diyor ki وَنَا مِنْ مَنْ جَرَّبَ بَرَكَةِ وَشَادَ. Ben bu kitabın bereketini deneyenlerdenim. Bu kitaba şerh yazmaya başlamış. Bütün işleri rast gitmiş. Ben bu kitapla diyor meşgul oldum diyor. Maddi, manevi diyor. Bütün darlıklarım açıldı diyor yani. Bereketini müşahede et. Siz de dinleyin işte. Hoca değilsiniz. Hacısınız. İsminiz hacı ama hoca değilsiniz. Madem öyle Siz dinleyerek şifa bulacaksınız. Kalp hastalıklarına şifa bulacaksınız. Mustafa İslamoğlu'nun 3 Muhammed kitabını niye yazdı? Şifa-i Şerif'i reddetmek için yazdı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem methediliyor, adam rahatsız oluyor. O gadada değil diyor peygamber diyor. O gadada değil. Resmen söylüyor bunu 3 Muhammed kitabında. Aleyhi ma yestak, Allah müstahakkını versin. O adama reddiye olarak bu kitap, yani bu Şifa-i Şerif'e reddiye olarak yazdığı için insanları hasta etti bu adam. Şimdi ne yapacağız? İlahiyatlarda da bu hastalık mevcut. Şifa-i Şerif'le kalpteki hastalıklara şifa bulacağız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne büyük hakları var. Ona nasıl hürmet etmeliyiz? Onun hakkında nasıl itikat etmeliyiz? Mesela ondan çıkan büyük abdest, küçük abdest, kan gibi maddeler, fuzulat deniyor bunlara, fuzulat Arapçada. Maddeler sizinki, benimki gibi mi? Bak çok ince bir mesele şimdi. Buraya dikkat edeceksin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nasıl inanacağız? Resulullah Efendimiz'in içinde necaset olur mu? Haşa yani mesela. E şimdi burada bunlar onun hakları yani. Biz onu normal insan gibi tutamayız. Onun bizim üzerimize hakları var. Bir de Allah'ın ona verdiği faziletler var. Biz onun hakkında itikadımız nasıl olmalıdır? Bunları efendim bu kitaptan şifa bulacağız. Aynı zamanda da okuyarak da hastalıklarımıza şifa bulacağız. Bana da biri okusa ya. Şu Ubeydullah Hoca'ya söyleyeyim ben. Başlasın hatim gibi okusun üstüme, ben ders yaparken okusun okusun okusun hatim yapsın. Bir günde bitiremez. Elini başına tutacak diye de bir kitapta gördüm hastayı okurken. Selefi Salihin geçmiş büyükler bütün hastalıkların şifası için Şifa-ı Şerif okumayı tecrübe etmişler. Bir de zorlukların yenilmesi için. Mesela vatanımızda büyük tehlike var, bu PKK için okunabilir. İç savaş tehlikesi var. Zaten her yerde bomba patlıyor. Dış savaş tehlikeleri oluyor. İşte Rusya ile oldu, orayla oluyor. Dalaşmalar, bulaşmalar falan filan. Ondan sonra. Bu sıkıntının açılması için de denenmiş. Yani aslında bunu cüz cüz yaptırayım ben. Nasıl hatim meselesi, Buhari hatmi gibi toplayalım efendim şeyleri, talebeleri. Bir okuyalım Şifa-ı Şerif. Bir anda bitti hatim. Bu çok güzel olur. Aklıma geldi çünkü Buhari hatmi yapılıyordu. Buhari hatmi bütün belaların kalkması için denenmiştir. Cüzleri var Buhari'nin. Yani Kur'an cüzü gibi cüz yapmışlar. Şifa-ı Şerif'i de yaparsak iyi olur. Çünkü bir kişi uzun sürer, günlerce bitiremez. Yani talebelerle bölüşelim. Evet, boğulmaktan güvencedir, yangından güvencedir. Taun, veba, kolera, bulaşıcı hastalıklar onun bereketiyle kalkar. İnancın, itikat hasıl olursa murat hasıl olur. İnancın tam olacak. Acaba yok. Kesin inandın mı murat hasıl olur. Diyor ki Şahap Hazretleri, ben diyor çok büyük sıkıntıdaydım diyor. Tam diyor bu şeyi yazarken kalbim, gönlüm öyle bir darlık içinde, maddi manevi bunalım, yani sıkıntıdan patlayacağım. Tam bu şeyi yazarken ben diyor şu anda bütün hayır ve belaların açılmasını bekliyorum. Çünkü Şifa-ı Şerif hürmetine diyor. Ondan sonra da hakikaten ben bunu denedim diyor. Burada daha çok ilimler var. Efendim Evliyaullah'tan, yani hangi hasta okusa şifa bulacağına dair bütün alimler bu hususta ittifak etmişler. Bazı bir arkadaşım diyor ağır hasta oldu diyor. Ben diyor veba, hiç çaresi yok yani. Taun vurdu mu öldürür yani. Birkaç günde götürür. Okudum diyor Şifa-ı Şerif'i. Efendim Allah diyor ona afiyet verdi diyor. Allah Allah. Allah. Daha neler yazıyor, neler yazıyor. Bunlar ben size inşallah denemiş olanlar tarafından efendim tecrübe ettikleri şeyleri birçok alimler burada beyan etmişler ki hasaleri var, bereketleri var. Allah Teala bereketlerine bizleri de nail eylesin. Amin. Şimdi bu derste Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakını beyan ediyor. İnsanlara karşı davranışlarındaki yumuşaklığı beyan ediyor. Yani evvelce işte faziletli huylar, işte akıl, idrak, şuur falan anlattı. Bütün peygamberlerdeki durumları anlattı. Şimdi geldi, Kainatın Efendisi burada zirvedir dedi. Bu hususta ondan ileri geçen yoktur dedi. Ve bunun delillerinden, misallerinden anlatmaya başladı. İşte geçen derste Uhud'da mübarek dişlerinin şehit olması üzerine beddua etmemesini beyan etti. Şimdi dersimize geldik. Velemma kale, ne zaman ki dedi lehu ona erraculu, adam, efendim bu adam kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki i'dil, adil ol dedi. Terbiyesiz bir adam. Yani sahabenin içinde de, sahabenin arasında, yani sahabenin içinde değilken adam sahabe değil, münafık. Fakat sahabenin arasında ne var? Böyle terbiyesiz münafıklar var. Ben tabii 300 münafık diye biliyorum kitaplardan erkeklerini. Kadınları 80 biliyordum. Burada şimdi de mi gördüm? Bakalım size de geri gelince söyleriz. 170 de kadın varmış. Münafıka. Yani ne demek ya? İki münafık Medine'yi karıştırır ya. Bir münafık bile yeter. 300 erkek, 170 kadın, 500'e yakın münafık var. Medine'de kaç nüfus var? Yani insan alt üst ederler. Vahiy gelmese bunlar zaten ne yaptılar? İşte Hazreti Osman döneminde Hazreti Osman'ı şehit ettirene kadar Mısır'dan ağrı karıştırdılar. Mısır'dan geldi çapulcular, Hazreti Osman'ı kuşattılar. Halifeyi şehit ettiler. Yani devleti düşürdüler demektir ya. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tabii ki yapamadılar. Çünkü vahiyle beraber rezil oluyordular. Planları bozuluyordu. Vahiy geliyordu çünkü. Hazreti Sıddık zaten az kaldı 2 sene. O da mürtetlerle falan savaşırken işi taze tuttu, sıcak tuttu. Hazreti Ömer'e zaten kimse dokunamaz. Hazreti Ömer kapı. Onun için kapı kırıldı yani. Hazreti Ömer'in vefatıyla kapı kırıldı. Kapı kırılınca fitne içeri girdi yani. Daha da kan duruyor mu? Durmuyor. Bak Irak devam ediyor, İran devam ediyor. Hala o işin uzantıları bunlar. İbn-i Sebe'nin, Yahudi, Yemen Yahudisi İbn-i Sebe'nin kurdurduğu Şia fırkası. Ve Şia fırkasını İbn-i Sebe Yahudisi kurdurdu. Ve o Şia fırkasının ifsatlarıyla Hazreti Osman şehit edildi. Düşün. Geride nereye dayanıyor? Bak Hazreti Osman şehit edildi. İbn-i Sebe parmağıyla. Hem Yahudi hem Şiiliği kurduran adam. Ondan sonra hala devam ediyor. Bütün dünyada şimdi tehlike kaldı. Bu Şii başımıza beladır. Onun için biz mezhepçilik yapmıyoruz. Ehl-i sünnet mezhep değildir. Ehl-i sünnet İslam'ın ta kendisidir. Ehl-i sünnet dindir ve imandır ve ihlastır. Ehl-i sünnete mezhep diyen, mezhepçilik yapmayın diyen ehl-i sünnete hainlik etmiş olur. Ve Allah ve Resulü'nü de inkar etmiş olur. Çünkü Allah ve Resulü, Resul'e itaat edin diye sünnete bizi ittiba ettiriyor. Şia'da sünnete uymak diye bir şey yok ki. Sünnete uysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi imam etti? Hastalanınca Hazreti Ebu Bekir'i imam etti. Resulullah'ın imam ettiği adama kafir diyorlar. E şimdi bunlarda Resul'e itaat var mı? Peygamber olsa dinlemem diyor adam. E bitti. Ne diyor Hümeyni? Peygamber işini yapmadı diyor. Doğru iş yapsaydı diyor bugün bu hale gelmez. Ya bunlara Müslüman nasıl diyeceğiz? Müslüman diyene de bile Müslüman diyemeyiz. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu iş, bu fitne patlamadı. Fakat Hazreti Ömer'i bekledi. Hazreti Ömer de çok ilhamlıydı, muhaddes idi, mülhem idi. Her şeye bir çözüm üretir, bir de feraseti var. Bela gelmeden evvel tedbir almak meselesi. Hazreti Osman Efendimiz'in kaderi işte. Tabii ki Hazreti Ömer Efendimiz kadar dirayetli olmadığını kabul edebiliriz. Ama Hazreti Osman Efendimiz hatalı bir iş yapmadı. Yanlış bir iş yapmadı. Akrabalarını kayırıyordu bilmem ne. Haşa ve kella. Asla yalan yanlış şeyle Hazreti Osman'a iftira edemeyiz. Her şeyini düzgün yaptı. Ama Hazreti Ömer ayrı bir meseleydi yani. Benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu. Şimdi burada tabii fark var. Bu farktan dolayı 12 sene kadar bu kapıyı kırdırmadı. Oysa Hazreti Osman da idare etti. Hazreti Osman ne kadar idare etti? 10 sene küsur idare etti. Hazreti Osman da radıyallahu az yapmadı ki halifelik. O da çok yaptı. 10-12 sene yaptı. Ama sonunda işte münafıklar böyle bir şey. Durmaz. Hazreti Ömer Efendimiz gibi de işte önceden tedbir alma meselesi. Biraz ön tedbir, öngörü anlaşılamayınca işte geldiler Medine'yi bastılar. Şimdi ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz zamanında ortalık karıştı. Ona evvela hariciler, İşte bu IŞİD'in ağababaları, Vehhabilerin ağababaları, hariciler Hazreti Ali Efendimizle harp ettiler. İlk harp orada çıktı. Hazreti Ali Efendimiz onlarla savaştı ve onlardan 5000 kişi mi ne kadarını kesti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, onları katledin. Ben olsam hemen onlarla savaşırım. Benden sonra çıkacaklar buyurdu. Onların öldürdükleri de şehittir. İşte kilise bombalar düşüyor. Kilise düşen bombalarda IŞİD'in bombaları. Ve orada ölenler şehidin en büyüğü. O sivillerden de olsa. Çünkü neden? Onların öldürdüklerine büyük ecir var ve şehadet var. Onların efendim, onları öldürenlere de büyük ecir ve mükafat var. Onları öldüren. Hazreti Ali Efendimiz bunu bildiği için katletti onları. Nehrevan vakası denir buna. Nehrevan. Nehrevan bölgedir yani Irak, İran tarafında. Nehrevan'da bunların başı çıktı. Sonra yayıldılar. Şimdi bir adam Resulullah Efendimiz'e dedi ki efendim İadil. Dedi adil ol. Resulullah Efendimiz adalet yapmaz mı? Hayber'den ganimetler taksim ediliyordu, geldi. Hayber fethedildi, ganimetler geldi. Ganimetler dağıtılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii Mevla'dan aldığı vahye göre hareket ediyor. Taksimat yaptı. Adamın biri kalktı çıktı, ne dedi? Adalet yap dedi. Fe inne azi kısmetün, senin bu yaptığın bir taksimdir ki ma uride biha, bunlar kastedilmemiştir. Vecullahi, Allah'ın zatı kastedilmedi. Yani sen Allah rızası için iş yapmadın dedi. Resulullah Efendimiz'e diyor ki sen diyor bir taksimat yaptın, Allah'ın rızasını aramadın bu işte. Yani sen Allah'a muhalefet ettin diyor. Bir de adaletli ol ne demek? Zulüm mü yaptın demek? Burada şimdi tabii ki çok ciddi bir mesele. Bunu Müslim rivayet ediyor. Cabir radıyallahu anh'tan. Sahih Bukhari'de de buna benzer var. Bu adam kim? Bu adam bazı rivayetlerde Abdullah bin Zilhuveysra, fakat sahih olan görüşe göre Abdullah İbni Zülhüveysra değil de babası. Yani babası kim? Zülhüveysra. Bu Zülhüveysra denen adam, Hurkus bin Züheyr de deniyor buna. O zaman sahabenin arasındaydı yani. Tabii ki münafık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra buyurdu ki, onu gösterdi, fakat evvela ona ne cevap verdiğini okuyalım. Sonra efendim hakkında ne buyurduğunu beyan edelim. Lem yezid, ziyade etmedi. Hu ne bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime, hu ona. Yani o adama şimdi ne demek lazım? Biraz sinirlendi. Sinirlendiği zaman bu alnının burasındaki damarı çıkardı sallallahu aleyhi ve sellem. Damarı çıktı, kabardı buradan. Bizim efendimizden de öyle çıkar. Acayip böyle yemyeşil böyle bu bir parmak çıkar. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sinirlendi. Tabii ki adam çünkü Resulullah'a zulüm istihat ediyor. Yani büyük iftira yaptı. Fakat Efendimiz fi cevabi, onun cevabında ziyade etmedi. Niye ziyade etmedi? En beyyene, beyan etmeye lev ona. Neyi mavşeyi ki? Cehile bilmedi neyi hu onu. Yani bilmediği bir hakikati ona efendim anlatmaktan ileri geçmedi. Ve vaaza vaaz yaptı. Nefsehu o kişinin şahsına ve zekkara öğüt verdi ha ona. Onu nefse gidiyor yani onun şahsına. Vaaz yaptı, öğüt verdi. Bir maşhur şeyle ki kale dedi ona. Fekale ne buyurdu? Veyhake. Veyhake yani yazık sana, acırım sana. Acınacak hale düşürdün kendini. Ben Allah'ın peygamberiyim. Sen bana nasıl konuşuyorsun? Yani bana bir şey olmaz yani. Sen zarar görürsün ahirette. Acıdım sana yani. Dedi ona. Femen yadil. Femen ya kim yadilu? Adaletli olacak. İnleme adil. Ben adaletli olmazsam sen bana diyorsun ki adaletli ol. Peki ben adaletsizsem dünyada adaletli kim var? Benden adaletli de kim var? Şimdi sen bana diyorsun adaletli ol. Müslim'deki rivayette yanakları kızaracak kadar gazaplandı. Dedi evelestü hakkı elil arz. En utayı Allah Azze ve Celle. Allah'a itaat etme hususunda dünyada bulunan insanlar içerisinde Allah'a itaatta en ileri giden ben değil miyim dedi. Peki Allah ne emrediyor? Adalet. Peki Allah'ın adalet emrine herkes uyuyor mu? Uyan var, uymayan var. Peki uyanlar içerisinde en Allah'a yakın, bu işe en riayet edeni ben değil miyim dünyada? Bir kişi varsa en ileri benim. Çünkü Allah'ın emirlerini ilk tutan benim. E o zaman Allah bana adaleti emretmiş. Ben ona nasıl riayet etmem de senin nasihatına ihtiyacım olsun? Femen yadilu. Peki kim adalet yapabilir? İnne adil. Ben adalet yapmadıysam bu ganimetleri taksim ederken hıpkü zarara uğradım. Hıpkü husrana uğradım ve hasirtu zarara uğradım. Ne vakit inne adil. Yine bak işi de nasıl böyle yumuşatıyor. Eğer ben adalet yapmadıysam yandım diyor o zaman. Hani burada zaten esasen adalet yaptığını anlatmış oluyor. Yapmadıysam yandım diyor. Zarar ettim ahirette. Perişan oldum. Çünkü Allah'ın hükmüne riayetsizlik yapmış olurum. E ben o zaman helak oldum demek istiyor. Ben bunu yapmaz mıyım? De buyurdu. Ondan sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bu noktada bu olay milletin ortasında oldu. Hazreti Ömer Efendimiz tabi biliyorsunuz hemen kılıcı çekti. Meşhur bir kıssa bu tabi. Sahih de geçiyor sahih eserlerde. Yani sahih hadislerde. Hazreti Ömer Efendimiz kılıcını çekti. Dedi izenli ya Resulallah enadrıbe hulukav bana bir izin ver şunun boynunu vurayım. Hakikaten de öyle bir iş yaptı yani. Bu şekilde Resulullah'a adaletli ol denir mi ya? Bir de sen Allah'ın rızasını aramıyorsun. Nasıl dersin ya bunu? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz efendim, bazı rivayetlerde Halid İbni Velid radıyallahu anh. Halid İbni Velid bunu kesmek istedi. İkisi de var. Çünkü Hazreti Ömer bıraktı. Halid İbni Velid dedi ki ben keseceğim bunu dedi. Ona da dedi. Yahu bırak işine gitsin dedi. Bırak. Uğraşma dedi. Sonra maazallah yetehaddeten nazim. Enni aktülü ashabi. Allah'a sığınırım dedi. Şimdi insanlar derler ki ben Muhammed ashabını öldürüyor. Adam bilmez ki bu sahabe değil münafık. Bu sahabe değil münafık diye bilmez. Çünkü neden? Zahirde sahabenin içinde harbe katılmış. Zahirde sahabenin içinde harbe katıldığı için yani Mekke müşrikleri olsun dünyanın her tarafından haberler gelir. Yani millete haber gidene ne olur? Bu Muhammed öyle bir adam ki işte efendim şimdi kendi adamlarını kesmeye başladı. Yani bunun derdi din değil. Bu şimdi yanındakilere de dalaşıyor. Gibi bir şey çıkartmak istemem dedi. Sabredelim dedi. Esasen bu adam münafık. Ama münafığın özelliği bu zaten. Açıkta kafir olsa uğraşmak daha kolay. İçeride olduğu için tehlike daha büyük. E şimdi bu sefer içeride olan bir olayda ne diyorlar? Bunlar birbirine düştü diyorlar. Dışarıda olan bir olayda zaten düşmanlarımız belli. Onlarla uğraşıyor diyorlar. Öyle değil mi şimdi? E biz şimdi bizim İsmaila cemaat olsun veya şu bir tarikatlar arası, cemaatler arası bir ihtilaf çıksa gavurlar seviniyor. Çünkü niye seviniyor? Ya bunlar bizle uğraşacağına birbiriyle uğraşıyor. Oh da biz de rahat ettik. Bunlar da bölündü. Kuvvetleri de gitti diyorlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu adam gebertilmeyi hak etti ama şimdi fitne çıkartmayalım. Aramızda bir şey varmış gibi. Sahabeyi öldürüyormuşum gibi. Halbuki bu sahabe değil ama adamı benim yanımda cemaatte namazda adam savaşa gelmiş. Şimdi ganimet taksiminde mızıkçılık yapıyor. Para menfaatına düşkün ya. Allah'ın Resulü'nün taksimine razı gelmiyor. Bu adamın adı Zülhüveysra. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mani oldu. Ve neha nehyetti men o kimseleri erade kastetti mine sahabi sahabesinden neyi katlev o adamı öldürmek isteyenleri de nehyetti. Sakın dedi. Çünkü neden? Yeni insanlar Müslüman olmaya başlamışlar zaten o zaman. Fevç insanlar İslam'a giriyor. Hal böyle olunca bu şimdi bunu ben öldürsek bu haber yayılır. Yayılınca Müslümanların bir kısmı mürtet olur, dinden çıkabilir, tehlikesi var. Yeni Müslüman olmuş, İslam'dan daha haberi yok. Yani bu nasıl kendi sahabesini de öldürdü, madem öyle bizi de öldürür, korkar. Kabile kültürü bu o zaman. Bir. İkincisi, herkes muhacirler gibi, yani şuurlu veya ensar gibi yakın çevrede değil, uzak çevrede dolu bedeviler var. Yani badiyede, çöllerde kabileler mi yeni Müslüman oluyor? E şimdi bunlar ne yaparlar? Kaçarlar. Duyarlarsa ki burada bir şey var, sen şimdi derlerse ki aa falan tekkede birini öldürmüşler, daha cemaat gitmez oraya. Falan sohbette kavga çıkmış, birbirine bıçak çekmişler, emir cemaat gelmez oraya. Korkarlar. E şimdi Medine'de kendi ordusundaki adamı birini öldürtmüş. Oo, kendi ordusundaki. Aman biz gitmeyelim bari. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne siyasetler şey etti, görüyor musun? Allah verir belasını buyurdu. Biz ona şey yapmayalım, şimdi fitne çıkmasın. Dedi bana böyle bir laf ama çok ağır laf ya. Allah'tan kork dedi be. Adalet yap dedi. Sen dedi Allah rızası aramıyorsun dedi. Bu bir peygambere sallallahu aleyhi ve sellem denmesi en büyük bir şey yani. Büyük iftira. Ama ne yaptı? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını anlatıyor şimdi. Yumuşatma, fitneyi ortadan kaldırma. İşte bize örnek olması lazım. Bizim de aralarımızda her gün olaylar oluyor. O buna bir şey, bu buna bir şey. Dikkat edelim ya. Dikkat edelim. Kavga gürültü çıkartmanın gereği yok şimdi. Müslümanlar birlik olacağız. Kuvvetimizi bozmayalım. Dünyanın gavuru zaten Türkiye üzerine oynuyor. Bir de biz kendi aramızda bölünürsek ne oluruz biz? Siyasetçilere de nasihat olsun bu. Particilere de nasihat olsun. Anladınız mı? Hocalara da nasihat olsun. Cemaatlere de, tarikatlere de, hepsine nasihat olsun. Çünkü siyasetçiler de elhamdülillah. Efendimiz Hazretleri buyurdu ki mecliste en fazla namaz kılan sayıya ulaşılmış. Cumhuriyet tarihinde mecliste en fazla namaz kılan bu dönemlerde var. Birkaç dönem. Yani Efendimiz Hazretleri bunu önemine zikrederdi yani bize. E şimdi bu noktada gelip iç kargaşa, iç çekişme. Ve la tenazeu, çekişmeyin. Fettefşelü, korkarsınız. Korkaklık gelir size. Ve tezeberiye hüküm, esen rüzgarınız gider. Ne demek? Rüzgar arkadan esiyordu, seni öne götürüyordu. Ama rüzgar tersten eser. Yani sana arkadan esen rüzgar kaybolur diyor. Yani sana yarayan rüzgar kaybolur. Bir de baktın tersten esmiş. Vasbiru, sabredin ya. Biraz dünya menfaatlarınız az olsun kardeşim. İşiniz biraz eksik olsun. Ticaretiniz hafif zarar görsün. Ne yapalım şimdi? Fitne çıkmaması için aranızda sulh olun, barışın. Ne yapıyorsanız yapın, dışarıya yansıtmayın. Bak şimdi haberlerde dışarıya yansımaları dinliyoruz. Sol kanallarda. Dışarıya yansımalar, sızmaları dinliyoruz. Üzülüyoruz. Kainat Efendisi böyle mi yaptı? Adam geldi yüzüne sallallahu aleyhi ve sellem ne büyük hakaret etti. Onu orada doğrasalar kimse bir şey yapamazdı. Ama maazallah dedi. Kendi adamlarıyla uğraşıyor, adam öldürüyor, kendi adamını harcıyor. Dedirtmem dedi. Bu benim adamım değil ama madem bir birlikte görünmüşlük var, tabii ki ajanlar var, tabii ki münafıklar var. Şimdi de devam ediyor. Ama dışarıya içte savaş var, izlenimi vermemek lazım. Ben bu dersten bunu çıkarttım bu gece. Müslüman partiler için konuşuyorum. Siyasiler için konuşuyorum. Akıllarını başlarına toplasınlar. Yoksa rüzgar gider. Esen rüzgar gider. Bak ben söylüyorum burada. İslami cemaatler, tarikatlar, İslami siyasiler birbirlerine girmesinler. Aralarındaki ihtilafları kendi aralarında hakem heyetleriyle halletsinler. Dışarıya sızdırmasınlar. Düşman sevindirmeyelim. Gücümüz gider. Buradan ben bu dersi çıkarıyorum şu an. Evet. Şimdi bu adam tabii ki Hazreti Ömer kılıcı çekince, Halid İbni Velid de kılıcı çekince baktı ki pabuç pahalı post elden gidecek. Bu döndü arkasını, gidiyor, kaçıyor. O kaçarken dedi ilişmeyin, kaçsın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunu gördünüz mü siz? Bunu iyi tespit edin dedi. Niçin? Çünkü yahrucu min zı'i hâdâ. Bunun sulbünden, zürriyetinden çıkacak. Bak bu adamın çocuğu, bunun çocuğundan, onun çocuğundan, bunun çocuğu hemen direkt yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğundan hemen sonra bunun çocuğu Abdullah oldu. Abdullah bin Zilhüveysel'a. Bunun çocuğu ne olacak bakalım? Kavmun bak bu bana bu hakareti yaptı ya. Allah bunun belasını verdi. Zaten kendi de münafık. Fakat bunun sulbünden zürriyetine çıkacak. Ne çıkacak? Kavmun bir topluluk çıkacak. Bu topluluk yemrukun mineddin kema yemrukus semine ramiye. Oku attığın zaman hızlı ol. Avı delip geçtiği zaman nasıl kan bile bulaşmadan o kadar hızlı çıkıyorsa ok avdan çıktığı gibi, hani yaydan çıktığı gibi değil. Bir de var yaydan çıktı. O demiyoruz. Avdan. Yani çok güçlü oklar var. Çok sivri, çok şey. Ava böyle delir çıkar. Deler gider. Efendim ok yaydan, avdan neyse çıktığı gibi bunların topluluğu, kavmi, yani bunun zürriyetinden çıkacak cemaat dinden çıkacak. Buyurdu. Ve hakikaten de öyle oldu. Birkaç yani zaman geçmedi. Bu adam da haricilerin başı oldu diye rivayet var. Hazreti Ali Efendimizle savaşan el-havariç kilabunlar, hariciler cehennem köpekleridir. İşte IŞİD için söylemişiz. Bu hariciler cehennem köpekleridir. Haricilerin en büyük özelliği nedir? İnsanlara en ufak bir günah yapınca kafir derler. En ufak bir günah yapınca kafir derler. Türbeyi ziyaret edene kafir diyorlar. Bütün camileri, türbeleri patlattılar. IŞİD. Bunlar haricilerdir. O zaman da Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden de hariciler. İbn-i Mülcem efendim, o da haricilerdendir. Ama öyle de namaz kılarlar ki siz namazınızı beğenmezsiniz. Onların namazını beğenirsiniz. Öyle de Kur'an okurlar ama buradan aşağı geçmez. Fakat baktığınız zaman derse bundan takva adam dünyada yok. Mekruhtan bile kaçar. Ama adam öldürmekten kaçmaz. Kıtır kıtır adamı keser. Adamın kanına girer, öbür taraftan da gider. Aman der, karıncayı ezmeyelim, şurada karınca geçiyor, karıncaya yol verelim arkadaşlar der. Sen de bakarsın maşallah hani dersen, karınca ezmez adam ne mübarek. Halbuki eşkıya. İşte bunun sulbünden bu kavim çıkacak buyurdu. Şu andaki IŞİD'in bile başlarına gidersen, bütün hepsi bu adamın neslinden gelir. Yöneticiler. Yönetici kadro, Hazreti Ali ile savaşan kadro. Radıyallahu Teala bunlardan çıkmıştır. Yani şimdi onun için diyorlar ki alimlere, velilere karşı terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik yaparsanız soyunuzdan bozuk çocuklar çıkacak. Bakıyorsun bizim Rize'de, Ofta Karadeniz'de tabii ben kaldım 20 ay. Muhtelif vesilelerde çok gittim geldim ama orada 20 ay bilfil kaldım Rize'de. Arada çok gezdim tabii, icazetlere gittik. Ta Ardeşen'den tut işte efendim Giresun'a kadar. O arada dolaştık köylerde, ilçelerde, sohbetlerde yaptık. Şimdi orada hep eski hocalar, medreseler, işte Hacı Dursun Efendi, Hacı Hasan Efendi vesaire. Rize'nin Zavandikli Hoca Efendi, onun hocaları vardı. Ve ben oradayken sağdılar bir kısımları da. Hacı Hasan Efendi sağdı. Efendim Zavandikli Hoca sağdı. Burada hep ben gördüm, ettim. Köylerde tabii insanlar birbirini tanıyorlar. Hep diyorlar mesela bu adam hocaya çok ikram ederdi. Çok hürmet ederdi. İşte neyse ikram ne yolla oluyorsa, yemek getirmek olur. Hürmet, terbiyeli davranış olur. Talebelere yemek vermek olur, ikram olur, sadaka olur falan. Bakıyorsun onun çocukları tabii var. Bunların da babası işte Hacı Efendi'ye çok hizmet etmiş Hacı Dursun Efendi. Bir de bakıyorsun çocuklarına bir terbiyeli, bir düzgün, hepsi okumuşlar. Veyahut da okumasa da namazında, abdestinde halim selim insanlar. Bir de derlerdi ki falan adam işte Ofta ağalık hala kalkmamış. Efendimiz der her yerden ağalık kalktı, bizim Oftan kalkmadı. Ağalıklar devam eder. Şu oğulları, bu oğulları. Bakarsın o ağalar Hacı Efendileri çok uğraştırmış. Adını demeyeyim şimdi yani. Hacı Efendi derdi ama. Adını derdi, o adı kafiyeye çok uyuyor da demiyor. Azabı elim derdi mesela birisi için. Tamam, medreselerin yaşamasına İnönü döneminde falan baskılara karşı onlara bir şey yapamamışlar. Çünkü adam silahla meclise giriyormuş ya. Yani. Meclisi basıyormuş o zamanki ağalar öyle. Şimdi onlar Kur'an kurslarını kapattıramadılar. Ondan dolayı bu efendinin döneminde bayağı bir hoca yetiştiler. Oradan faydası var. Velakin terbiyesizliği var. Hocaya hiç hürmet etmez. Gelir böyle çeker arkadaş gibi. Ya gel buraya bilmem ne. Ya git bilmem ne. Terbiyesiz terbiyesiz konuşuklar. Şimdi onların çocukları var. Çocukların çocukları. Orada biz tabii talebeyken bakıyoruz. Ya Çocuklar hep eşkıya. Eşkıya ya. Silah belinde ortalığa ateş ediyor. İşte onun için derler ki alimlere, velilere hürmet eden, ikram eden çocuklarına sirayet eder. Çocukları çok hayırlı olur. Alimlere, velilere hürmetsiz, terbiyesiz davranıp hakaret edenlerin çoluk çocuğundan çekeceği var. Çok ahlaksız olur. İşte ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem? Bu adam bana terbiyesizlik yaptı. Bunun sulbünden ne gelecek? Öyle bir toplum gelecek. Jet gibi dinden çıkacaklar. İşte hariciler türedi o adamın neslinden. Hala belaları devam ediyor. IŞİD'den beraber devam ediyor. Bütün bunların sülalesine gittiğin zaman işte şecereleri bile şu anda bile çıkabilir yani. Kimler oldu? Şu ana gelen geldiğimizde isimleri vermeye çok lüzum yok. Ama tabii muhtelif devletlerde bunlar. Bu sülale devam ediyor. Onun için Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Merhamet etti, lütfetti, kerem etti adam. Hiç dokundurmadı. Bırakın yolunu salın gitsin. Bu bir misaldir. Bu herkesin yapabileceği bir iş değildir. Güçlüyken, sahabenin ortasında adamı öldürseler, aslında öldürülmeyi hak ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira etmek katli vaciptir. Çünkü peygambere iftiranın katli vaciptir. Fıkıhta yani. Velakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hakkını bağışladı orada. Dedi ki karıştırmayalım. Hiç. Bu bize örnek. Velemma. Ne zaman ki tasadda saldırdı. Lehu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e Gavras İbnül Haris. Gavras de var, Gavras de var. İki türlü okunuyor. Neyse. Gavras İbnül Haris. Bu adam Haris oğlu Gavras saldırdı. Yani taarruz etti. Taarruz. Üstüne gitti yani. Üstüne gitti. Lieftike. Efendim. Ansızın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykudayken yakalayıp öldürmek için. Bihi onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi müntebizün. Kenara çekilmişti bir. Tek başına tahte şeceratin. Bir ağacın altında duruyordu. Vahdehu yalnız idi. Yani gölgede istirahat etmek için. Ümmü Gaylan ağacıymış. Çok dikenleri fazla olan bir ağaç. Türkçesi var mı? Bir bak ya Ubeydullah Hoca. Uzah, şecerati uzah diyor. Ümmü Gaylan diyor. Ümmü Gaylan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarda adeti buymuş. Ümmü Gaylan ağacının altında şey dermiş. Dikenleri fazla, gölgesi uzunmuş. Onun altına yatarmış sallallahu aleyhi ve sellem. Kailen. Kaylule vakti. Yani sıcak çok şiddetlendiği zaman yola çok gitmemek lazım. Beyin kanaması geçirirse. Sıcak çok şiddetlendiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaylule yapar. Gündüz uykusudur bu. Uyumasa da yatar bak. Uyumasa da sünnet. O sünnete ittibadır. Yarım saat yatarsın, bir saat var ya. Gecenin belki de 5 saat nebeden. Ondan sonra ertesi gece teheccüd namazı ne bile kalkmana sebep olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüde kolay kalkmak için gündüzün ortasında biraz uyurdu. Buna kaylule denir. Büyük sünnettir. Kıylû. Kaylule yapın ey benim ümmetim. Fe inne şeyatîne lâ tekîlû. Çünkü şeytanlar kaylule yapmaz. Bu acayip bir hadis-i şeriftir ve sahihtir. Onun için alimler, veliler birbirlerine mektup yazarlar vesaire tembihlerinde mutlaka öğlen uykusu uyuyun. Çünkü hadis-i şerifte şeytanlar yapmaz buyurdu. Yani kaylule yapmayan şeytandır anlamında değil. Fakat şeytanların yapmadığı şeylere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dikkat çeker. Efendim siz de yani şeytana benzemeyin manasına geliyor bu. Ve nasu bütün insanlar kailune. Kailune yani kaylule yapıyorlar. Hepsi çekilmiş arkadaşından ve o gitmiş o ağacın altında sahabe-i kiram. Zatür Rika gazvesinde bu oldu. Zatür Rika benim Şecere-i Nebeviye kitabımda bunun fihris gibi var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hangi sene hangi gazveye çıktı gazaya. Biraz genel bilginiz olsun bir genel kültür. Şecere-i Nebeviye kitabı yazdım seneler evvel. Bu Şecere-i Nebeviye, ben hep onları kısa tutuyorum. Çünkü öbür türlü mufassal siyere girer. Kimse okumaz. Ben onda mesela ne yaptım? Ana meselelerini alimler toplamışlar. O toplu harita çıkarmış. Harita. Ya takvim, cetvel. Cetvel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı da o yaşanan önemli hadiseler. Hangi sene ne oldu? Bunları bilmek lazım. Mesela Mekke fethi hangi sene? Bunu bilmek lazım. 8. sene hicretin. Efendim Miraç hangi sene? Hicretten 3 sene evvel. İşte Miraç gecesine kavuşacağız inşallah. Bunlar çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşlandı. 50-51. Daha Mekke dönemi mesela. Yani bunlar önemli. Efendim Hudeybiye hangi sene oldu? Hudeybiye'deki anlaşma şey falan. 6. sene. Ondan sonra kaza ümresi yaptılar. Yani bir daha sene müşrikler izin verdiler. Ondan sonra 7 oldu. Ondan sonra Mekke fethi oldu. 8 oldu. 8'de fethi oldu. Veda haccı hangi sene? Yani 10. sene. 9. sene Ebu Bekir Sıddık'a yaptırdı. Müşrikler çıplak geliyorlar falan. Müşrikleri yasaklayın bir daha. İlan yap dedi. Seneye hiçbir müşrik görmeyeceğim haçta. Seneye ben geleceğim dedi. Ebu Bekir Sıddık ilanları yaptı. O sene o haç yaptırdı. 9. sene. 10. sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatı. Hangi sene? 10. sene. Haçtan 82 gün sonra. Ya biraz da bir şey bilmek lazım. Ya. Bir artistin, sporcunun, sanatçının, efendim baldırı çıplağın diyeyim sana Ahmet Hakan yine hasta desin bana. Baldırı çıplağın sen efendim kalkıyorsun doğumundan bilmem neresine kadar, sırtındaki bene kadar, affedersin efendim bacağındaki bilmem ize kadar bileceksin. Peygamberim dediğin zatın hiçbir sesini bilmeyeceksin. Sana Müslüman demezler ahirette ya. Rezil olursun be. Şecere-i Nebeviye kitabı çok önemli. Ya çünkü kısa. Zat-ı-Rika gazvesi, kazası. Hangi sene oldu? Hicretin 4. senesi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktaydı. Bir ağacın altında. Neymiş Ümmü Gaylan? Buldun mu bir şey? Kına çiçeği ağacı mıymış o? Kınanın öyle ağacı mı var ya? Udat'a bak bir de. Udat. Zı değil. Va. Udat. Sonu gözle. Efendim dikenli bir ağaç tabii. O belli. İnsanlar istirahatı. Fî gazâtin. Bir gazadaydı. Felem yentebih. Uyanamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dalmış idi. İlla uyandığında bir de baktı. Ve bu adam. Gures. Bu adam. Kaimun ayakta duruyor. Ve seyfu kılıç salten. Efendim kılıcı çekmiş kınından efendim fiyedi ve seyfu kılıç salten kınından çekilmiş olarak şu kınından çekene kadar falan bir zaman geçer. O arada belki canını kurtarırsın. Bu öyle değil. Çekilmiş. Direkt hamle yapacak. Fiyedi elinde tutuyor. Fekale o gavres, hures neyse dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Baktı ki tek başına. Yanında sahabeden kimse yok. Silahı da yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem silahı da yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturdu, uyandı. Oturdu. Bu herif ayakta. Şey herif yani. Silah şöyle herif. Kılıcı da çekmiş. Dedi ki fıkhali. Men yemnau. Kim kurtaracak keseni minni benden? Dedi ki ya Muhammed dedi. Şimdi dedi efendim seni benim elimden kim alacak der demez. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu yerden böyle dedi. Allah dedi. Der demez. Fesekatas seyfu. Kılıç düştü hemen min yedi. Adam dedi tak. Kılıç düştü. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah deyince o senin benim gibi cezbeye gelmez tabii ki yani. Meczup değil haşa. Değil mi? Nasıl bir Allah der o? Gökler yere iner yani. Onun zikri kalpten arşa bitişir yani. Bir Allah dedi. Hangi Allah demek istedi? Vallahi yasımke minennas. Allah bana söz verdi. Ben seni insanlardan koruyacağım. Sen diyorsun ki seni benden kim koruyacak? O bana koruma sözü veren var ya. O Allah dedi işte. Der demez kılıç elinden düştü. Düşer düşmez. Bir rivayet Cebrail aleyhisselam gözüktü ona. Cebrail aleyhisselam gözükürse abdesti de kaçar tabii ki. Sürgün ishal de olabilir tabii ki. He? Donuna monuna da koy verebilir. Cebrail aleyhisselam acayip görüntüleri var tabii. Gökleri yerleri kapatıyor. 600 kanadı var ya. Buna 600 kanat lazım değil mi? Buna bir kanat da yeter. Kılıç hemen elinden düştü. Onu ama Gavras nasıl bir adammış biliyor musun? Dünyada insanların en cesaretlisi. Desen ki o zaman dünyada kaç kişi var diyelim 1 milyar bile yoktur da şu kadar nüfus var. Hepsini sıraya geç. En cesur kim? Bu adam çıkar. En cesur adam bu. Bir de Resulullah Efendimiz'e tehdit yolluyormuş devamlı. Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim. Suikast planlamış. Suikastı planlamış. Ondan sonra dediler ki ona kafirler Allah şimdi sana fırsat verdi. Yine Allah diyorlar ha. Resulullah öldürecekler diyorlar ki Allah sana fırsat verdi. Çünkü müşriklerde bu Allah şeyi de var tabii ilaç. Allah sana fırsat verdi. Muhammed'i şimdi yalnız yakaladın. Demek takip ediyorlardı. Hadi bu harpte yakalarız. Bir gün gündüz ortası uyur o. Herkes bir tarafa çekilir. Kaylule'deyken tam münasip. Dediler, planı yaptılar. Fehaze hemen aldı o kılıcı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen yerden onun düşen kılıcını tak aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de az pehlivan değildir yani. Değil mi? Cesarette zirve. Güreşte kimse onu yenemez. Harekette kimse onu geçemez. Yarışlarda kimse onu geçemez. Değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? Fekali vekali dedi. Men yemne'uke minni. Şimdi seni benden kim kurtaracak? Senin Allah'ın da yok. Benim Allah'ım. Kafirlerin Mevlası yok. Onu demek istiyorum. Yani sen efendim dedi ki fekale ne dedi? Kün hayra ahizin. Dedi ki bu kılıcı alanlarda, kılıcı eline geçirenlerde çok şerli insanlar vardır demek istiyor. Yani aldı mı karşı tarafı keser doğrar pırasa gibi. Sana dedi yakışan ne olsun biliyor musun? Sen dedi bu kılıcı alanların en hayırlısı ol dedi be. Tam da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme damardan giriş yapıyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhametin zirvesi. Şerefin zirvesi. Fütüvetin, delikanlılığın, şecaatın, neyse. E şimdi adam silahsız. Dedi ki tutanların hayırlı, en hayırlısı sen ol dedi. Kılıcı eline almışların en hayırlısı. Yani canımı bağışla dedi. Beni öldürme dedim. Feterake Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi bıraktım sen dedi. Git git dedi. Terake terake onu. Ve affa. Bir de affetti. De, tamam mevzuyu kapatalım dedi. Ya adam seni öldürüyordu ya. Ben de merhametliyim falan ama bu kadar şeyleri şey yapmam. Ama birkaç gün geçerse soğuyorum. Affedebilirim. Ama öyle birkaç gün içinde elime geçerse yani o birkaç gün benim şeyim inmez. Ama birkaç gün sonra ben de soğuma durumum var. Bazıları 50 sene sürdürür. O kadar da değil. Ama böyle hemen affedemem yani o kadar. Ve affetti. Anhu onu efendim bağışladı. O arada sesleri duyunca sahabe-i kiram geldiler. Bir de baktılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir bedevi, işte bu adam yani, Hures oturmuş. Dediler ya usta bu nereden çıktı ya bu adam? Sen yalnız başına dinleniyorsun diye bıraktık. Yanına yanaşmadık hani istirahat edin ses çıkmasın. E dedi ki böyle böyle. Bir de kılıcı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcını çekmiş. Almış kınından. Uyanana kadar dedi. Baktım kılıcı çekmiş. Kafamda duruyor dedi. Nasıl oldu ya Resulullah? Böyle bir Müslüman olmuş. Ve lemme ra kerame ve hilme sallallahu aleyhi ve sellem esleme. Ve min gatvan. Gatvan kabilesindenmiş. Bu zat. Bak zat demeye başladık. Radıyallahu teala. Aman ya Rabbi şefaatine nail eyle. Şimdi dikkat edelim. Onun için dedi ki sen ne yumuşak insansın, halim sahibisin. Efendim ondan sonra kavmine gitti. Katvan kabilesine. Dedi ki ci'tukum ben size geldim. Min indi hayrin nas. İnsanların içinde böyle hayırlı bir adam yok. En hayırlılarının yanından geldim. Abi seni öldürmeye gönderdik. Sen deli misin? Ne yaptın? Dedi ne yapacağım? Müslüman oldum. Böyle adam nerede var dedi ya. Müslüman oldum. Bunun üzerine ayet-i kerime geldi. Bizim Ruhul Furkan tefsirinde de biz bunu yazdık. Maide suresinin 11. ayeti. Ruhul Furkan tefsiri cildi hatırlayamam. Maide suresi 11. ayetinde Ruhul Furkan Efendi Hazretimizle yazdığımız tefsir 18 oldu. Şimdi 19'a çalışıyoruz. Orada Maide 11'inde kaynaklarıyla bu hadise anlatılmıştır. Ne buyuruyor? Ya ellezine amenu üzkuru ni'metallahi aleykum. Yani ey iman edenler Allah'ın nimetini hatırlayın. İzem ve kavmün en yepsulu ilekme ediyorum. Bir cemaat ellerini size karşı döşemek istedi. Yani size saldırmak istedi. Peygamberinize saldırı size saldırıydı. Fekeffe ediyorum ankum. Allah onların elini sizden geri çekti. Yani bak size iyiliklerim var. Kaç kere suikastları önledim Allah Teala buyuruyor. Hal böyle olunca bu da benim büyük bir nimetim olarak Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bize zikrediyor. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmedi. Orada suikasta gitmedi. Suikasta gitseydi efendim 373 cilt. 6. cilt daha. Çok eski cilt. 6. cildin 373. sayfası. Ben uyurken kılıcımı kınından çekmiş. Ben uyandığımda kılıç kınından sıyrılmış olarak bunun elindeydi. O bana şu anda seni benden kim koruyabilir dedi. Ben de ona Allah dedim. İşte o adam şurada oturandır buyurdu. Sonra o bedeviyi cezalandırmadı diyor. Burada daha çok büyük rivayetler vardır. Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne büyük suikastlardan kurtardığına dair ayet-i kerime 369. sayfada başlıyor. Ruhul Furkan tefsiri eşsiz bir tefsirdir. Bütün ilimler bundadır. Çünkü bütün ilimler Kur'an'da olduğuna göre bütün ilimler tefsirdedir. Biz de ne buluyorsak Allah'ın izniyle yazıyoruz size ulaştırmak için. Onun için biraz geç çıkıyor. Çünkü çok uzun yazıyoruz. Detaylı, tafsilatlı yazıyoruz. 10 cüze geldik, 18 cilt oldu. Anlasana. Bundan dolayı Allah Teala tefsirimizden de istifade nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri bizlere sağlığımızda bitirmeyi nasip eylesin. Hayırlı, bereketli vakitler ihsan eylesin. Şifa-ı Şerif dersinin de hatminde toplanmayı nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.